प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवरीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बहुत आनंद समय मिला है इसमें बहुत हमें खुशी हो सकते हैं और लाभ भी ले सकते हैं दोनों बात हो सकती है हमारी लाभ क्या लेते हैं भगवान को अपना कहना ये आप कहते हो कि बार बार क्या कहते हो ये बार बार कहने की है बार बार मानने की बात है खास बात है ये भगवान अपने हैं अपने भगवान के हैं ये भूल गए हम अपना संसार है संसार के हम हैं ऐसा एक चक्र आया है उस चक्र में भूले हुए संसार हमारा नहीं है हम संसार के नहीं है वास्तव में हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं भगवान के साथ में जो अपनी एकता है वैसी एकता कभी किसी के साथ हुई नहीं होगी नहीं हो सकते नहीं संभव नहीं है ऐसी कोई भी कैसे विचार कर ले भगवान के साथ अपनी एकता है ऐसी एकता हो नहीं सकती किसी के साथ वो खास अपने हैं जब कभी होगा ये बात माननी पड़ेगी तभी छुटकारा होगा नहीं तो ये छुटकारा नहीं होगा ये हमारी मानी हुई बात है तो हमारे से ही छूटेगी दूसरा कोई मदद करता है वो सहायता कर सकता है हमारी मदद कर सकता है परंतु वास्तव में ये काम हमारा खुद का छोड़ देगा है भाइयों बहनों ध्यान दें सोच बात ये खुद हमारा करने का है क्योंकि संबंध ये संसार का हमने माना है ये कोई प्राकृत नहीं है स्वाभाविक नहीं है ये स्वतः सिद्ध नहीं है ये हमारा बनाया हुआ है इन वास्ते इस संबंध को तोड़ करके असली संबंध को अपने बनाना है ये बात अपनी है खुद की है भाई बहन सब ध्यान देकर इस बात को समझे ये बात मामूली नहीं है खास बात है अगर आज ही मान ले इस बात को आज ही हो जाएगा लोग डरते हैं कि हमारा ऐसा अधिकार नहीं है नहीं ऐसा नहीं है आपका पूरा अधिकार है भगवान के साथ संबंध जोड़ने का पूरा अधिकार है सबका आप हम जितने गए बैठे हुए सब भाइयों का सब बहनों का ये पूरा अधिकार है भगवान के साथ जोड़ने का अधिकार पूरा है घर जोड़ता ये भी अधिकार है हमारा पर ये गलत अधिकार है सही अधिकार नहीं है सही अधिकार ये है भगवान के साथ हम संबंध जोड़े ये दूसरे का जुड़े हुआ नहीं है आज से बिल्कुल प्रत्यक्ष जान ले आपको अभी दुर्गंध व्रताओं से दूसरा बता हुआ नहीं दूसरा बर्ताव हुआ है दूसरा अपना अपना माना है इसके बाद दूसरे बर्ताव हुए, दूसरा बर्ताव पहले हुआ हूं और पीछे हमने मारा हो, ऐसा बात नहीं है। जैसे खेल में खेलने वाले निकलते हैं तो वो फुटबॉल खेलते हैं, तो खेलते हैं उस समय में ये बात नहीं होती कि फुटबॉल अपना मानना है, वो तो खिलौना है, खेलने के लिए है, वो अपना मानना तो नहीं है। ऐसे ही हम लोगों ने आरंभ में ऐसा खेल ही किया ही, खेल किया, उस खेल में खेलने लगे, खेलते खेलते उस खेल को ही अपना मान लिया, अपने स्वरूप मान लिया, वही ये भूल वहां हुई है, यहां से भूल हुई है, यहां से सुधारना है, यहां से सुधारना है। भाइयों से बहनों से सबसे प्रेम पूर्वक ये कहना है, यहां से हमारी भूल हुई है, यहां से खिलौनों को अपने मन लिया, जो कि खेलने के लिए खिलौने हैं, सामने खिलौने हैं सभी, भाई बंधु किंचित तन लेते किंचित रहते किंचित धृते किंचित नमेते किंचित नमेते किंचित बहुत संग बहुधा बहुत संग है उद्वाद पर अनेक प्रदेश कह दिया हमने, ये हमारे है, ये हमारी है, माता है, ये पिता है, भाई है, संबंधी है, कुटुंबी है, मंदिर सब सुने सुने, एक ही नहीं है सच्चा, सदा रहने वाला नहीं है, ये विचार कर लो, ये संबंध रहने वाला नहीं है, सदा टूटता रहता है, फिर बिलाते रहते हैं, बिलाप करते रहते हैं, रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, हे महाराज मारी मेरी स्त्री मर गई, मेरा भाई मर गया, मेरा पुत्र मर गया, मेरा भाई मर गया, ये सदा मरेंगे समझ लो, और सदा रोना पड़ेगा केवल अपनी भूल के कारण से। अगर भूल न करें तो हमारी ये दुख सदा के लिए मिट जाए, इतनी पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, सबके मानने की बात है, ये स्वीकार करने की है, ये न स्वीकार करना ये गलती है हमारी, इस गलती के कारण हम दुख पा रहे हैं। अगर ये तो गलती ना करे तो नहीं हो सकता, ये प्राकृत नहीं है, ये प्रकृति से बना हुआ नहीं है, ये दूसरे किसी ने बनाया हुआ नहीं है, हमने खुद ने बनाया है, खुद को बचाना है, इसीलिए शिक्षा दूसरे दे सकते हैं, बात बता सकते हैं, कह सकते हैं, सुना सकते हैं, समझा सकते हैं, हमारे को ये बात ठीक तरह से समझा दे, ये बात हो सकती है, परंतु काम करना पड़ेगा हमें। जैसे रोगी होता है, रोगी को खुद वो दवाई खानी पड़ती है, ऐसी नहीं कि दवाई दूसरा खा ले और रोग हमारे मिट जाए, ये कैसे होगा। जिसको रोग है उसको खुद को उस दवाई खानी पड़ती है, और दावे वो भी अचूक नहीं होती, कभी चूक जाती कभी लागू हो जाती है, ऐसी विघ्न से होती है भाई, और यह परमात्मा की दवाई है, ये असली है, ये नकली नहीं है, इस वास्ते ये जरूर काम करती है और असली काम करती है। भाइयों ये बातें नकली नहीं है, ये केवल सुनने सुनाने की कहने कहने की नहीं है, ये मानने की बात है, आज ही मानना चाहिए, आज ही, इसमें देरी नहीं करनी चाहिए, देरी करने की ये जगह नहीं है, देरी करना हो तो और काम है, कई वे देरी से करने का है, चूर्ण नम जते धना पते मृत्यु यावत विशेषाय विषया करु सर्वतस्या, ये एक पहले करने का काम है, दूसरे काम दूसरे करने का है, दूसरा हो नहीं हो परवाह नहीं है, पर इनकार के किए बिना अपने चैन से रहना है, ये चैन से नहीं रहना, मारा दुख से रहना पड़ेगा। आज एक जानते हैं विचार की क्या है, करने कर लेंगे, बिजनेस चला जाएगा। ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, सच्ची बात मानी है। आज अगर आप स्वीकार कर लेते सभी कि ये झूठा जन्म संबंध झूठा है संसार से, संसार असत्य है, ये असत्य है, सबके भर में नहीं आता, पर संसार का संबंध हमारा अनित्य है, असत्य है, सत्य है, सत्य सी बात है। संसार सत्य वो असत्य वो कुछ मतलब नहीं है, उसका मतलब नहीं है, हमारा संबंध ये असत्य है, प्रत्यक्ष दूरता है ना। जिसको मां बनाई, आज जन्म याद नहीं है पहले जन्म की, कि पहले जन्म में मां जिसको मानते थे आज उसको मां मानते हैं, नहीं मानते हैं। यह संबंध झूठा है, संसार असत्य है, ऐसे मानने से हम नहीं चलेगा। संबंध असत्य है, संबंध ये मूल बात है, संसार असत्य है, संसार असत्य है, ऐसा मान करके भी मूल में संबंध को मानना पड़ेगा। संसार असत्य हो सत्य हो कोई बात नहीं है, हमारा संबंध है संसार से ये असत्य है। कोई माता है, कोई पिता है, कोई भाई है, कोई बंधु है, कोई हमारा पुत्र है, कोई हमारा पिता है, कोई दादा है, कोई दादा, कई तरह के संबंध माने हैं। ठीक तरह से माना जाए तो एक तरह का संबंध है, सब सब असत्य। और परमात्मा का संबंध हमारा नित्य संबंध है, वो भूला नहीं है, भगवान की तरफ से तो है, जैसा का तैसा मौजूद है, हमारी तरफ से भूल गए हम, तो हमने अपनी भूल है वो हमने बचानी है, अभी अभी बचानी, अभी अभी आज ही अभी। इमें देवी का काम नहीं है, इमें ऐसी जो बात एक धारणा बनी है कि भूल मिटेगी पापों के दूर होने से, वे पाप हमारे को अटकाव रहे हैं, ये बात नहीं है। पापों में इतनी ताकत नहीं कि हमारा संबंध भगवान से है उस संबंध को तोड़ दे, ऐसी ताकत पापों में नहीं है। अनंत पाप है, अनंत पाप नहीं, पापों का अंत नहीं, ऐसे अनंत पापों में भी ये शक्ति नहीं कि भगवान का संबंध हमारे तोड़ दे। ये हमने ही बेमुख होकर के भगवान का संबंध नहीं तोड़ा है, हमने समझा नहीं कि भगवान का हमारा संबंध है। सज्जनो ये सच्ची बात है, और तरह तरह की बातें आप सुनेंगे, वे सब में विकल्प होगा, संशय होगा, संदेह होगा, विचार करो, अरे इसमें विचार नहीं करना है। ये जो कहते हैं संसार कल्पित है, संसार असत्य है, संसार अनित्य है, अराजी नहीं है, ये बात ठीक है, ठीक है, इससे बड़ी बात यह है हमारा मना हुआ संबंध है, ये बहुत मार्मिक बात है। हर ग्रंथों में हरेक व्याख्यान में बात आती नहीं है, संसार औषध बताते हैं, संसार आचार्य से तो हमारा संबंध नहीं है, हमारा संबंध नहीं है, हमारा संबंध नहीं है, ये बात सत्य है, संबंध नहीं है ये सत्य है, ये संबंध है ये झूठा है। संसार के विषय में कई बातें आती है, संसार अनादि है और शांत है, अनादि और शांत हो क्या मतलब होगा, अनादि और शांत हो, अनादि और आनंद हो, कैसे ही हो, हमें क्या मतलब इसे, हमारा संबंध नहीं है ये बात मानने की आवश्यकता है। दार्शनिकों ने खोज करी है, खोज करके विचार किया, विचार करके अंत में निर्णय हुआ है कि संबंध मान सकता है, संसार से संबंध हमारा झूठा है, इसमें कोई दार्शनिक नहीं बोल सकता, सबके विरुद्ध बात पड़ती नहीं है, सबके अनुकूल पड़ती है। सब दार्शनिक बात है संसार को असत्य, वो असत्य काम नहीं आता, थोड़ा काम करता है वो भी समय पर करेगा, परंतु ये आज मार्मिक बात यह है कि संसार ऐसा संबंध हमारा है, वो संबंध हमारा तोड़ना है। शरीर के साथ संबंध है, हमारा है शरीर, ये बिल्कुल झूठी बात है। शरीर के साथ हमारा संबंध नहीं है, और जिस दिन मर जाते हैं उस दिन ज्यादा करके शरीर को जला देते हैं, जलाने से कोई पीड़ा नहीं होती। हमारा हो तो हमारी पीड़ा हो, हमारा कोई वस्त्र ले जा करके जला दे तो हमारी पीड़ा होती है, हमें दुख होता है कि तू हमारा वस्त्र जला दिया, वो हमारा जला दिया इसमें दुख होता है, कोई हमारा नहीं होता दुख नहीं होता। तो हमारा माना हुआ है ये संबंध दुख देने वाला है। संसार असत्य हो सत्य हो इसकी परवाह नहीं, केवल हमारा संबंध है ये असत्य है। सज्जनों कान खोल के ये बात सुनो, आज समझ करके ये बात सुनो, ध्यान देकर इस बात को ध्यान दो। काश ध्यान देने से अपने समझ में आती है बात, संबंध हमारा संसार में है ये झूठा है। खैर यह संबंध छोड़ने के बाद में सब संसार कितना ही रहे और सबका सब मर जाए तो कभी दुख दूर नहीं होता। हम सदा के लिए सुखी हो गए, बड़ा भारी उपकार हुआ संसार के साथ। संसार के साथ अपनापन मानने से संसार असत्य होता हुआ भी दुखी होता है। वस्तुओं को अपनी मान लेते हैं, रुपयों को अपना मान लेते हैं, वे रुपये दुखदायी होते हैं, अपना मानने से दुखदायी होते हैं। और दूसरे कितने ही बड़े रुपये हमारे दुखदायी नहीं होते, रुपये चले जाए रह जाए, आग लग जाए जल जाए खत्म हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे, हमने समझ नहीं जोड़ा। जिन समझ गया उन्हें हमने समझ जोड़ दिया, अब वे रुपये मिल जाए वे जल जाए तो वो फर्क पड़ता है, मिले तो फर्क पड़ता है आनंद आता है, और न मिले जल जाए तो दुख होता है। दुख क्यों होता है? रुपयों के जलने से ही होता है। अपना मान लिया, अपना अपना हमारा है, हमारा रुपया है। आशा में गलत होने से भी दुख होता है, क्योंकि हमारा रुपया है उनमें। अगर हमारा रुपया ना हो आशा में फैल हो जाए, मर जाए, जाए सबसे उसी रुपये से चले जाए, हमें दुख नहीं। तो हमने अपना माना ये गलती है। ध्यान दो इस बात पर, लक्षित हो इन ध्यान के तब विचार करो, ये संसार असत्य नहीं है। फिर असत्य है तो परवाह नहीं है, कैसे ही हो असत्य हुए असत्य हुए जैसा हो वाली मर्जी हो मर्जी जैसा हो, हमारे को संसार दुख देने वाला नहीं है। हमारे को दुख देने वाला अपना मान लिया अपना, ये दुख देने वाला है। जो सच्चे हृदय से साधु हो जाते हैं, सच्चे हृदय से संसार का त्याग करते हैं, वह कुटुंब एक साथ मर जाए सब, तो साधु में फर्क नहीं पड़ता। किसके? जिसने सच्चे हृदय से त्याग कर दिया है उसके। जो साधु होने पर ही रोएगा, अरे भाई दूसरों के लिए रोना पड़ता है, हमारा संबंध नहीं, हमारा कुटुंब नहीं, हमारा संबंध नहीं, मन साथ में कोई संबंध नहीं, पर हमारी सेवा करते हैं, हमारे सेवक है, फिर उसके घटा बाबा जी लोग बैठे बैठे बैठे बैठे नारे बैठे हैं। अलग अनुभव है अपना, मैं अलग हूँ भी अलग है, वह जाति नहीं मिलती, नाती नहीं मिलती, उनका गोत्र नहीं मिलता, उनका प्रबल नहीं मिलता, एक खास हमारे हमें नहीं माने अपना नहीं होता। ये बात एकदम प्रत्यक्ष है, साधु होने से ये अनुभव होता है। सच्चा साधु होने से उसके इस बात का बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव होता है, पर फिर भी उठे समय तोड़कर दूसरा तोड़ लेता है, ये हमारा उन भाई है, ये हमारा भतीजा चेला है, ये बड़ा चेला है, ये शुद्ध चेला है, ये अच्छा है, ये अच्छा ही बहुत नुकसान करने वाली। दो थोड़ा विचार करो, दो अपने अपने जो विचार किया है अपना संबंध केवल उनके साथ जुड़ा है वो ही तोड़ना है। वो तोड़ते ही राजी हो जाएंगे, सब चीज ठीक हो जाएंगे, संबंध छूट जाएगा, आनंद हो जाएगा। आज हो जाए, आज आज आज अभी अभी अभी देरी का काम नहीं है। अभी अपना स्वरूप अपना नहीं, संसार में कोई अपना नहीं है। अपने मेरे तो गुरु धन गोपाल दूसरा कोई मेरा भाई नहीं है मारे, अब मेरे तो गुरु धन गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। ये मारते ही आनंद हो गया। मीरा भाई चले गई द्वारका जी, वहां का द्वारका नाथ के संबंध अपना है हमारे व्यवहार में भगवान की, तो भगवान के साथ संबंध जोड़ दिया होते हैं, पहले जोड़ दिया। और वहां गई और वहां आए दोनों तरह के अपने कुटुंबी, कुटुंबियों में बूढ़े बड़े आए, सासरे गया बीहर के भी आए, बूढ़े ब्राह्मण जिनका आदर था। मीरा बाई के हृदय में वृद्ध ब्राह्मणों के प्रति पूज्य भाव करके आदर का था, आदर का भाव। वे आए भाई जी चलो, पीहर वाले देखे भाई साहब चलो, हमारे वहां अकाल पड़ गया, दुष्काल पड़ा है, लोग रो रहे हैं, कठिनता हो रही है, दुख पा रहे हैं, आपको याद करते हैं, आपके चले जाने से मैं दुख हुआ, सभी आप पधारो। इस तरह सासरे क्या है, वे कहे बीनिशा पधारो, बीनिशा आप पधारो। वे बीनिशा कहते भाई सा कहते अपने संबंध से कहने कहे जिम कहते कहना चाहिए जिम कहते सी कहते आप पधारो, आपके बिना हम दुखी हो रहे हैं। मेरा वही परिप्रश्न पड़ा, भगवान से कहा महाराज आपने मेरापन किया, अपनापन किया और संसार से अपनापन है, वे अपने हैं नहीं, अपनापन उन्होंने किया, वे दुख पा रहे हैं, मैं अपनापन करती तो वैसे मैं भी दुख पाती, मेरा तो आप ही हो, आप इस वक्त कोई नहीं है, तो बार बार मैं आप क्या कहूँ। आप जानते हो मैं जानती हूँ ठीक तरह से, आपका मेरा संबंध अनादि काल से अनंत काल तक रहेगा, और इनका संबंध रहने वाला है नहीं, थोड़ा सा स्वार्थ में फर्क पड़ा और टूटा, वैसे संबंध को लेकर ये सब कर रहे हैं कि भाई साहब पधारो, बिनिशा पधारो। सच्चे बंदे कह रहे हैं, मन सच्चे मन ये कहने हुए भी झूठे हैं, सच्चे मन से कहते हैं ये सच्चा मन है, पर सच्चा मन होता भी भूल में झूठा है। और आप में मेरा पर सदा से है, सब रहेगा, आप संबंध सदा है, वैसा ही संबंध आज आपका और भगवान का है। आप इतने भाई बैठे हैं, जितने बहना बैठी है, एक एक सच्चा माने कि हमारा संबंध खास भगवान से है। सच्ची बात एकदम पक्की बात है, या संदेह हो तो पूछ लेना, फिर बात ले लेना, बिल्कुल संदेह रहित बात है। अरे भगवान जी हो भगवान, संत सच्चा और कच्चा कौन सा है, सच्चा और कच्चा क्या क्या है, तो संसार का संबंध सब सच्चा नहीं झूठा है, और भगवान का संबंध सच्चा है, सदा रहने वाला है, ये कदे टूटने वाला है नहीं। भूल जाते हो आप, हम भूल जाते हैं भगवान को, अपना है उसको अपना न मान करके, जो नहीं अपना उनको अपना मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, इन्हें बड़े को अपने मान लिया, इसकी योग्यता को अपने मान ली, इसकी विद्या को अपनी मान ली, इसमें जो आगंतुक है गुण उसको अपना अपना मान लिया, अपने मान दिया नहीं साथ अपना मान लिया, इसका दुख पा रहे। मूल दुख ये है, अपना नहीं है उसको अपना माना है, जो अपना है उसको अपना नहीं माना है, मूल भूल यही है। खास भूल के भगवान अपना है, मेरे तो गिर घर बाहर दूसरा कोई दूसरा कोई अपना है ही नहीं, हो नहीं सकता, संभव नहीं है। सबदा त्याग दिया तो वीरमयी गति हो जाएगी, वीरमयी का शरीर नहीं रहा, मुर्दा नहीं मिला, डेढ़ बना दो मन का जो थैला है वो शरीर नहीं मिला, बड़ा सुंदर शरीर था परंतु वो अपना माना ही नहीं, स्वप्न में भी अपना कभी नहीं माना कि मेरा है। इतनी बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं है, इतनी बात है। इसने बात से इतना सफा हो गया कि किंचित मात्र नहीं रहा, जब समझने के लिए मुख में थोड़ा चंद्री का पल्ला रहा, वो जानने के लिए लोगों को जानने के लिए कि मन प्रवेश हो गई, मुद्दा नहीं रहा। ऐसे कबीर साहब का फूल हो गए, शरीर मिला नहीं। मुसलमानों के हिंदुओं के आप उसमें विवाद हो गया, और कबीर जी हमारे हैं, हमारे शिष्य बने, रामानंद का कहते हो मीरा, रामानंद का कबीरा है तो रामानंद गए हैं, वे कहते हैं हमारे जन्म लिया हमारा है, दोनों ही बैठे रहे, किसी को भी फूल बने याद देगा तो फूल बने हैं। ये असली खींचे से धारा उदलती है तो रोग वोग सब फाट हो जाते हैं। सज्जनो सच्ची बात यह है कि चिन्मय संसार है, केवल चेतनमय है, चिन्मय है। ये जिनके अनुभव हो जाता है शरीर का कि शरीर मेरा नहीं है, वे निहाल हो जाते हैं। शरीर ऐसा बदले न बदले, अरे बदल जाए तो वो तो क्या कह रहे हैं, वो तो बात ही विलक्षण है। महाराज मीरा मरेगी और कबीर जी की बात ही अलग है, निर्गुण और सगुण दोनों का उदाहरण है। सगुण हो चाहे निर्गुण हो, सेवते माम अगुणम गुणात्म रा कदा वा गजवा गुणात्म ओहम स्वता चांदोगात्र तो इन लोगों को पवित्र करता है, वो अपनी पवित्रता की बात है, पवित्रता अपनी पवित्रता त्रिलोकी को पवित्र करने वाली होती है। हरेक भक्त ऐसा नहीं होता, हरेक परमात्मा के तत्व जानने वाला निराकार का भी ऐसा भक्त नहीं होता, साकार को जानने वाला ऐसा भक्त नहीं होता। दोनों का उदाहरण दो है, मैं मियां भाई है सगुण को मानने वाले, अरे कबीर साहब है निर्गुण को मानने वाले। निर्गुण मानो चाहे परमात्मा को सगुण मानो, दोनों का एक मत होगा, अंत में ताप बने नहीं, कुछ मिला ही नहीं। और अपना अपना मान करके आप कितना ही आप भजन करो, कितना ही ध्यान करो, कितना ही चिंतन करो, शरीर वैसा कर रहेगा। इन दोनों की निष्ठा बड़ी विलक्षण थी, बड़ी अलोक थी, बड़ी विलक्षण थी। निष्ठा के कारण उनका शरीर वैसा बन गया, कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलोक बात है। सच्ची बात है, आप माने ना माने आपकी मर्जी है, मानना आपकी मर्जी पर निर्भर है। पापी से पापी मान सकता है कि मैं सही नहीं है, दुष्ट सूर्य अभी कहते थे पापी भी है, सर्वे भी है पापी भी है, सर्वे भी है पापी भी है, सर्वे भी पापी भी है। पाप कृतम पाप करे वो कृतम है, कृतर नहीं कृतम। चर्म ज्ञान अपने में नहीं, और ज्ञान रूपी नौका से सब लग जाएगा, ऐसे तेज ज्ञान है उस ज्ञान से सब तक जाएगा, कभी देर वाले सब जाएगा। और प्रेम करने से अभी चेत शुद्ध आता रूप बजते माम अनन्य भाग अनन्य भाग अनन्य भाग न अन्य बजती अन्य का है सारा नहीं अन्य की सत्ता ही उठ गई। एक भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, संसार मात्र में एक भगवान है, उनके सिवाय कोई है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है। तो मेरा भाई के लिए वैसे ही हो गए, भगवान के सिवाय कोई चीज है नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं है, बिल्कुल भीतर में स्थित है। ऐसे है सज्जनों, आप लोग करो कृपा, आज से ये मान लो जस है नहीं, छूटेगा सबका सब, रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है, बिल्कुल रोना पड़ेगा। और भीतर से छूट जाए हमारा नहीं है, संसार हमारा नहीं है, फिर स्थान है दुआन जावे दुआन मरे दुआन जीवित वालन आनंद आनंद मौज ही मौज। सजो इतनी सी बात है, इतनी बात है, ये बात नहीं की खास की बात मारे पद करा देंगे, एक पद हो जाएगा आपका, हाँ कोई बात नहीं, आपका मन है, बात ये एक ही बात इतनी विलक्षण है, इतनी अलग तो मेरे को मालूम देती है कि अगर इसको स्वीकार कर ले ऐसा विलक्षण आनंद होगा, ऐसा विलक्षण इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, कोई कह नहीं सकता। अपना स्वरूप बिता के और मान ले कि ये ही तत्व है, निर्गुण मानने वाले भी ये माने, पर ये कभी न माने सगुण वाले भूल में है, सगुण वाले सगुण मान ले और यही परमात्मा है ये ठीक है, पर निर्गुण वाले भूल में है ये नहीं माने। कृपा करें आप लोग, इतनी मेरी विनती है, ये विशेषता से इस विषय को समझने के लिए एक ये कल्पना है कि आप सगुण वालों को भूल में न माने, तो निर्गुण वालों को भूल में न माने। पहले चलने में नागर दो बात है, अगाड़ी जाने में एक बात होगी। सजनो ये संसार है जैसा का जैसा रहेगा, और आपका आनंद एक और ही हो जाएगा। ऐसा न समझे कि मैं कल्पना कर कहता हूं, ऐसी बात नहीं है, ये असली बात है। विशेष मेरे को बात आती नहीं है, परंतु इस बात में किंचित मात्र भी कभी संदेह है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, ऐसी बात अंत में एक बात है। मैंने एक बात बड़ी भारी बात है जो आदमी मान रहा है कि हम संसार को असत मानते हैं, वो संसार को सत मानते हैं, ये उनकी भूल है, ये बात मत मानना। ये मानो तो वर्षों तक आप करो मेहनत, आपको तत्व नहीं मिलेगा। कहते हैं सगुण है ये तो तत्व है ठीक, और निर्गुण मानने वाले भूल करते हैं, निर्गुण मानने वाले भूल करते हैं, ये सगुण उपासकों की भूल है बड़ी भारी। निर्गुण तत्व ठीक है और सगुण ठीक नहीं है, सगुण ठीक है निर्गुण ठीक नहीं है, ये दोनों में बड़ी भारी भूल है। इस भूल के कारण से दुख पा रहे हैं, असली तत्व को प्राप्त नहीं हुए। क्या मानना चाहिए है, सगुण एक है निर्गुण भी एक है, सगुण भी ठीक पहुंचे तो मीराबाई की तरह एक ही मिलेगा, निर्गुण को ठीक माने तो कबीर साहब की तरह एक ही मिलेगा। तो उदाहरण इस तरह मैंने दिए कि निर्गुण मानने वाले कबीर साहब की तरह, सगुण मानने वाले मीराबाई की तरह, अंत में दोनों का तत्व एक निकलेगा, एक एक एक एक। इनमें जो भूल मानते हैं ये खुद की भूल है, खुद को दुख होगा, खुद तत्व को पाकर निकलेगा। ये मेरे देखी हुई बात है, समझी हुई बात है, मानी हुई बात है, ठीक तरह से समझी हुई, जानी हुई, ठीक तरह से जानी है। ये जो दूसरों कहते सुनू मान ले रहे, तो कुछ नहीं है, ये तो नीचे ऐसे है, ये सुन मान मिलते मायावादी है, ये मायावादी है, सुन माने कुछ नहीं। ये जो मान्यता है ये बड़ी भारी बाधा है, मामूली बाधा नहीं है। अगर इस तत्व को ठीक जानना चाहते हो तो ये बिल्कुल मिटाओ, वो भी एक मार्ग है, ये भी एक मार्ग है, ये दोनों मार्गों से सिद्धि होने पर एक है। अधूरी में ठेठ पहुंचे तब तक भाव रहता है, जिसमें भी निर्गुण वालों को भाव ज्यादा रहता है, सुगुण वाले इतने विशेष नहीं होते, कारण के सुगुण वाले दूसरों पर दोष दृष्टि कम करते हैं, निर्गुण वाले ज्यादा करते हैं, वो ज्यादा करने से ज्यादा अपराध होता उनका। विश्वास ये जल्दी नहीं सोच सकते, और सुगुण वाले भी ज्यादा अपराध करते हैं, सुगुण के ज्यादा करते हैं, उनमें भी यही दशा होगी। जो ज्यादा खराब मानेंगे उनका खुद का नुकसान होगा होगा होगा, बड़े जोर से नहीं जाती बात। धर्मगुण की विचार तंत्र, विचार सागर, तत्वानुसंधान, इनको पढ़ते रहो, नहीं होगा ज्ञान, सच्ची बात कहता हूं, ऐसे श्रवण को पढ़ते रहो, ज्ञान नहीं होगा। और जिस दिन ये बात विचार बुदो एवर भी ठीक है, ये बात भी ठीक है, दोनों को हृदय में, हृदय से भीतर से एक ऊर्जा एक होगा, उसे ध्यान दूसरा हो गई, आपको खुद को ही अनुभव होगा। ये बिल्कुल बात है, आप चाहे माने चाहे न माने, जाने चाहे न जाने, आपके जचे चाहे न जचे। मैंने निर्गुण मान के लिए देखा है, सगुण मान के लिए देखा है, दोनों की एक बात होती है, अंत में एक होते हैं। अद्वैत है वो निर्गुण उपासकों के लिए भी है, सगुण उपासकों के लिए है। एकादश स्कंध है भागवत रहा, उसमें बहुत विलक्षण से विभिषण हुआ है। इसी टीका जो एकनाथ जी बना चुकी है, बहुत बड़ी टीका, ऐसी टीका मिलती नहीं, ऐसी टीका नहीं मिलती है। उन्होंने कहा है कि फागण के गीत गावे और कूड़ा करंट आप फेंकते हो आप नेत्र, वही सच्चिदानंद गण है, वो भगवान का स्वरूप है, साक्षात सच्चिदानंद गण है। ये अंतिम में बताया है एकनाथ जी महाराज ने, बहुत भविष्य बात है। जैसा हरेक ग्रंथ मिलता नहीं है, हरेक ग्रंथ में एक एक की बात मुख्य रहती है, एक की मुख्य रहकर दूसरे को गौण करके तिरस्कार करते हैं, वे पढ़ने वाला भी तिरस्कार करते हैं, उस तत्व को प्राप्त नहीं होते, और ये भेद छोड़ दें और एकता मान करके अपने तरफ आप निर्गुण निर्गुण मानो, सगुण है सगुण मानो, जैसा आप जैसे अपने मानो, बस दूसरे तिरस्कार मत करो बिल्कुल। वे भी असली तत्व को जानने वाले हैं, ऐसे तत्व को आप प्राप्त होने में ये दोनों मत चलते हैं, दोनों मत चलते चलते अगर ही जहां पर एकता होती है उनसे थोड़े एक इधर रह करके एक को विरोध कहते हैं। दोनों मतों को ठीक तरह से जानने वाले होते हैं वे जाकर एक कहते हैं। एक तत्व को मानने वाले भी, अद्वैत मानने वाले भी सगुण को ठीक से आदर देंगे, कौन कि जो अपनी हद है उसे अगाड़ी चले जाएंगे, तब और सगुण मानने वाले भी अपने हृदय से अगल जाएंगे तब एकता होगी, अगले में एकता नहीं होगी। एकता जब तक नहीं होगी शांति नहीं मिलेगी। पढ़ लो के लिए मैंने खूब देखा है, मैंने सुनी है, मैंने संतों से सुनी है बात, अच्छे अच्छे बातों सुनी है, और सुनी हुई आधार पर मैं कहता हूं क्या मेरे संदेह नहीं है इसमें। एक होगा, होगा ही। वो निरागुण निर्गुण मानने वाले सगुण को क्या करके साकार दया करके भेद करके दूर दूर कर देते हैं। अपने शीतकाल में कौन वहां पर आए थे साधु जो वहां रहे और उनके बिचारे के लिए सगुण वाले हैं, मेरे को एक भक्त मानते हैं और कई मेरे को निर्गुण मानते हैं, कई मेरे को ज्ञानी मानते हैं। मुरैना की तरफ से आए थे सर, वो नगर नहीं जाते हैं, वो नगर नहीं थे उस समय में, कपड़े पहने हुए थे, चमारों को दिखाते हैं, चमार विशाल में था, आए थे दौरे पर, आए दौरे पर आए, खुद करने नहीं रहे पर मध्य प्रदेश से आए थे। वो कहा था मैं वो आप ऋषिकेश आना जो वे कहते स्वामी सगुण को मानते वो ठीक नहीं, ये बहुत बड़ी भारी गलती की बात है, भारी गलती भारी गलती भारी गलती। जितना मैं कहूँ जितना ही थोड़ा है, इतनी गलती बात है ये। अद्वैत सब जगह मानते हैं, अद्वैत सिद्धि है, परंतु सगुण को मानते तिरस्कार करते हैं, कहाँ गया वो अद्वैत आपका। और सगुण को मानते हैं और वे आपने सगुण परमात्मा कहाँ गया, अद्वैत में वहां सगुण परमात्मा नहीं है और द्वैत में भगवान है तो निर्गुण नहीं है, ये आपकी भावना है। अलग अलग ये ग्रंथ से बड़ा नुकसान है, बड़ा भारी हानि है। दोनों को आप पक्षपात छोड़ कर गए, मैंने विचार किया है, इस वास्ते मैं कहता हूँ। निर्गुण से प्राप्ति हुई महाराज जी, वो निर्गुण का पक्ष लेगा, पक्ष लेगा वो तभी तक जब निर्गुण के पक्ष में बैठा है, तब तक निर्गुण से अलग सदा नहीं आगे वे निर्गुण का पक्ष लेंगे। सगुण में चला सगुण में बैठे वहां तक भी तब वे सगुण का पक्ष लेंगे, दोनों पक्षों को छोड़ कर आगे चले वे नहीं करेंगे। ऐसे आदमी बहुत कम हुए, वो अपने पक्ष में जो मिलना चाहिए था वो मिल गया, फिर आगे क्यों जाए वो। हाँ ये बात है, आगे नहीं जाएंगे तो लोगों के लिए हानि करेंगे, बड़ी भारी हानि है इन ग्रंथों से। मैंने तो ये ग्रंथ दिया है इनको, यहाँ जो ऊपर रहने पर रहते हुए मैं भी रहता हूँ वहां पर, जहाँ पर अग्निश्वर जी का अंत छोड़ा है, वहां पर मकान बना हुआ है, उस मकान में रहा हूँ, उस मकान में रहा हूँ, सामान्य में उसी में रहा था। और सत्संग होती थी हमारा महेश यात्रा नौ रहे उसमें रहता उसमें समय, हरिओम हरिओम तत्सत करते हैं, समरों के बार की हरिओम तत्सत करते हैं, हरिओम तत्सत वो भी मानते हैं, निर्गुण को विशेष आदर करते हैं, सगुण घात करते हैं, सगुण माने निर्गुण का घट करते हैं, दोनों को ठीक तरह से जानने वाली बहुत कम आदमी है। मेरे संतोष नहीं होता, मैंने कुछ दी है पंचम भाग जो दिया मैंने, मैं वो नहीं करते साहब, स्वीकार नहीं कर सकते, कर सकते नहीं, क्या करें। आपको केवल निर्गुण और केवल सगुण में संतोष नहीं हो? हाँ, केवल संतोष नहीं है, दोनों पूरे हो जाए, दोनों पूरे हो जाए, आगे चल जाए और अनुभव करे तब ठीक संतोष होगा। एक बोध लेते हम संतोष नहीं होगा, आचार्यों में संतोष नहीं है, आचार्यों का आपस में मतभेद है, बड़े भाई मतभेद है। ऐसे अनुयायियों में मतभेद बहुत ज्यादा होता है, आचार्यों में उतना मतभेद नहीं होता, इन्हें लड़ाई हो जैसा नहीं होता, और इन्हें मार काट कर भेद होता है। शिया और सुन्नी दो जो मत है मुसलमानों में, दो भेद बड़ा भारी है, मार काट उसको नाश कर देना चाहते हैं। शिया और सुन्नी दो होते हैं, दो मत है, यही दो मत है हिंदुओं में, ये दोनों मत है वो ठीक है, ऐसे मान करके ठीक चलने वाले इन बातों को जानते हैं, ऐसे जानने वाले बहुत हो गए। सदानंद की पुस्तक में पढ़ो, वह भी जरूर है इसे, मन पढ़ने से गहरा उतरने से पता लगेगा, जल्दी पता नहीं लगता। तो ये जो काग शब्द था अपने ही में पाया है, अपने ही में पाया, ये निर्गुण वाले कहते हैं कि अपने में ही पाया, अपना स्वरूप में स्थित होने से सब ठीक हो जाता है, बहुत ठीक है हो जाता है, परंतु भीतर में एक बड़ी भारी द्वेष की एक बड़ी भारी दीवार रहती है, तोड़ते नहीं वो टूटती नहीं, और पहले से जान ले तो वो रहती नहीं, बहुत फायदा होता है। मैंने दोनों पक्ष की बात सुनी है और समझी है, दोनों बातों में समाधि होती है, और समाधि मैंने की है, छह समाधियों में अद्वैत अद्वैत की छह समाधियां, छह तरह की समाधि होती है, सगुण सापेक्ष होती है, एक शब्द सापेक्ष होती है, एक शब्द निरपेक्ष होती है, एक शब्द सापेक्ष निरपेक्ष सगुण की होती है, एक शब्द निर्गुण की होती है, एक निराकार की फिर निर्गुण निराकार की एक समाधि होती है। ये बातें थोड़ा सा आया है इसमें वेदांत दर्शन का विवेचन करने वाले हैं वेदांत केसरी, उन्हें अद्वैत अद्वैत का विशेष अद्वैत अद्वैत का पक्ष लिया है, द्वैत का पक्ष खंडन किया है, वो ठीक नहीं है, ये बात आती नहीं है, पर उसमें आई है अंत बात आई है, थोड़ी बात आई है, पूरी नहीं आई है। वहां ऐसे सगुण होने वाला भी भागवत में है, पर भागवत एकादश ग्रंथ में बहुत स्पष्ट है, परंतु वो स्पष्ट हरेक दिखे दिखे हरेक को पता नहीं लगेगा। एक दाती महाराज ने जो टीका है वह बहुत विलक्षण है, ऐसी दूसरी टीका है नहीं, ऐसी उसमें ये पक्षपात नहीं किया है। इतने संतों की बातें हैं, संतों की बातें मैंने पढ़ी है और समझी है, समझने में ये फर्क दोनों में अलग अलग रहता है, और ऊंचे ऊंचे ठीक हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं, मुक्त हो जाएंगे, मैं मुक्त हो जाने पर भी ये भीतर में भाव बना रहेगा कि निर्गुण ठीक है, एक निर्गुण ठीक है, ये भीतर भाव बना ही रहेगा, क्योंकि दोनों को ऊपर जाने वाले बहुत कम महात्मा हुए। सनातन जी की बात में ऐसी बात है, परंतु हरेक बात ठीक पकड़ पाता हूं। पांचवें भाग में ये बात स्पष्ट रूप से आई है, मैंने वो दी है इनको, परंतु उसको पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे मैं बुद्धिमान कौन है आप में, आप ये बार बार बुद्धिमान है वे, तुम पढ़ो, मेरा विश्वास है वो बुद्धि नहीं है, नहीं पहुंच सके, नहीं पहुंच सके, नहीं पहुंच सके, मैंने पुस्तक दी है इस भाव से दी है कि ठीक तरह पढ़ो, इनको देखो तो सही, नहीं देख सकते विचार सागर देखेंगे, विचार सागर से बहुत प्रकट होगा, उत्थान नहीं होगा। मैं सार बात कहता हूं, सार दोनों का सार निकलेगा, दोनों का सार एकदम बिल्कुल भेद मिट जाएगा, आपका खुद का संदेह संदेह मिट जाएगा। वे भाई मेरे से मिले जिनके विशेष अध्ययन है, वो गहरा अध्ययन है, गहरा अध्ययन करके गहरे समझे है, वे भाई मिले, अरे भी मिले, अरे मिलने फायदा नहीं हुआ। ऊंचे समझदार अच्छी है, अच्छे समझदार दोनों में ऐसे बात बहुत कम मिलेगा। ये भेद रहता ही है और रहते हुए इतना विलक्षण भेद होता है, स्वयं सोचते नहीं, निर्गुण मानते हैं, व्यापक तत्व मानते हैं, और सूर्य के साथ में द्वेष करते हैं, वो द्वेष छोड़ते नहीं, तो ये उनके समझ में नहीं आती कि सब अद्वैत है, तो द्वैत वाला द्वेष है ना कहाँ, वहां तुम्हारा अद्वैत कहाँ गया, अद्वैत वो स्थिति नहीं रहती उनकी। लक्ष्मण भगवान की बात आ रही है, नारायण माया माया, मैंने देखी है, मैंने सुना है, ये दुनिया है, मैं दुनिया में ये है, खुद विचार करे तो स्वयं समझ में आ जाए कि आप अद्वैत मत को मानने वाले दुनिया को भ्रम थे तो तुम्हारे हृदय क्या हुआ। जैसे मुसलमान है उनका राज्य होते ही सब बंदियों को तोड़ दो, एडमिटी ले जाओ, सबको खत्म करो, ये यहूदी जन्म जीने वाला ही, ये जब तक जीते रहेंगे उपासना करने वाले तब तक बड़ा कल्याण नहीं होगा, और उसमें अंत में दिखा रहे राज में आबार ऐसी बात सिद्ध हो गई है कि ऐसा द्वेष रखने वाला ग्रंथ नहीं रखा जाए दुनिया में, बड़ी अच्छी बात है, ऐसी सिद्ध हो गई मनुष्य का निषेध करने की ताकत नहीं है। अभी नंदा देख लिया, दो लोगों ने देखा है, अभी ये ज्ञान हुआ तो गांधी जी कदे ही प्रशंसा नहीं करते कि तुम्हें बद मिलो, भगवान तो पहुंचे नहीं, देखा नहीं, अंतिम भाग नहीं, अंतिम भाग इसका है ऐसा जब सब में कभी निवेश होता ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता, समझ में ही बात है, उड़ में ही बात है। फिर आप विलास संसार करना हो तो फिर आप बात सुनना है, राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 21 जुलाई 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।